punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Prawie pełnoletnia Daria Zawiałow i Kunde i Bój. 4 po 4, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia. Prawie pełnoletni zespół z Brighton. British Sea Power w naszej piosence dnia. Elements makes you young. What's done? Nowe nagranie w Trójce, drugi utwór ze zbliżającej się płyty British Sea Power. Ta płyta ukaże się 31 marca. A na tym krążku 12 utworów, m.in. nasza piosenka dnia Bad Bohemian dziś, wielokrotnie do usłyszenia, m.in. w porannej audycji po 8.30. A pamiętam, że przecież gościli w sumie nie tak dawno w Polsce, tak. To było w 2008 roku na OFF Festiwalu, a więc wielu fanów mają pewnie od tamtego czasu. Coś mi się wydaje, że będzie gorąco w związku z ich nową płytą, a to przecież raptem miesiąc z niewielkim okładem do wydania kolejnego ich wydawnictwa. 7,5 minuty po godzinie 4, czynności budzikowe, rozgrzewkowe, to już za chwilę. Bez ciebie wszystko mi jedno i czuję chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa, nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Słowa, potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść, minąć. Miłość mijamy sobie. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. Nie, nie, to nie chodzi o piosenkę, bo oczywiście Krzysztof Zalewski, Miłość, miłość w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący w 2016 roku. Kto tego jeszcze nie zrobił, zachęcamy, trzeba wybrać, odszukać gdzieś w pamięci 10 nagrań, które skutecznie Państwa budziły w 2016 roku, podesłać tym mailem na budzik@polskieradio.pl i już z głowy. I za tydzień z okładem nasłuchiwać tego, cóż tam Państwa głosy wyczyniły, jak poustawiały te nagrania. A to ejejejej do między innymi pana Piotra, do pani Marysi i do pana Stefana. No spalony za wcześnie, znak sygnał jeszcze się nie pojawił, a on to pojawi się w ciągu najbliższych 30 sekund. Przypomnę jeszcze, budzik@polskieradio.pl, mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. Kto pierwszy, ten lepszy. No takie proste, troszkę bandyckie zasady, ale jednak honorujemy tych, którzy wcześniej rano się obudzili i są z nami i no jakby nie było, tak troszkę uważnie słuchają, kiedy to ten nasz znak sygnał następuje i kiedy budzik daje znak do odstrzału. No to, 30 minut minęło, 30 sekund minęło, no to już, 12 minut po godzinie 4, 3 szybkie, a są emocje, są 35 sekund. Ciach, ciach. Przeważnie, przeważnie, zachowuję się poważnie, przeważnie, przeważnie, nikogo nie drażnię, przeważnie, przeważnie, kocham rad uważnie, przeważnie, przeważnie, nie czuję się odważnie, przeważnie, widać to po mnie wyraźnie, otoczenie nie działa na mnie zakaźnie, poprzez wyobraźnię kreuję własne ja, adekwatne do imienia, R plus A plus H, robię co żary moje, gdy muzyka gra, jestem członkiem PFK, a nie klubu AA, pomysłów u mnie mnóstwo, niczym worku bez dna, bądź co bądź, być sobą to domena ma. Pokazy mody i żurnale nie obchodzą mnie wcale, fason swój dobieram sam jak staruszka korale. Mam typ osobisty niczym dowód i osobisty powód, by czuć się wygodnie, swobodnie. Polski rodowód w aktach, opieram się tylko i wyłącznie na faktach. Pragnę być nietypowy, niepowtarzalny, jednorazowy i oryginalny. Jeśli kopiuję, to tylko w punktach ksero. Gdy ktoś powiela kogoś, uważam go za zero. Mówię prawdę szczerą, bo nie lubię, gdy ktoś kłamie. Służę pomocą, nie na każde zawołanie mam własne zdanie i szereg racji. Niezmienny, niezależnie od miejsca, czasu i akcji. A to, że to, że to. By być kanonizowanym, ja to ja, więc jako ja chcę być znany. Prawdziwym jak prawdziwy, nie jak swetr zanielany. Jedną zasadą wciąż motywowany, bądź własną osobą, bądź sobą. Niech twa osoba będzie ozdobą, nie jednorazowo, lecz całodobowo. Trafiam białym, czarne jak kulą bilardową. Oblicz pole podstawy, jaką jest oryginał lub działania poletko. Jeśli jesteś marionetką, to wroga sugestia pożera ci jak bestia. Mów do serca bitu, bo tam jest amnestia. A to serce, serce, a ja to ja, to jasne jak 2 razy 2. Proste jak drut, nigdy nie gram z nut. A rymów mam brud, które trwonie, gdy tylko stanę przy mikrofonie. Od mikrofonu strony nie stronie. O nie, duży, duży. Jak galaktyka, nie brakuje mi żadnych. żadnego składnika do mojego ja, skala mnie nie dotyka. Zwolisz, że posłużę się przykładem. Jest pewien smok, który nie jest gadem. Podąża śladem serca, a nie za stadem. Jego skronie ozdabia tkany wolnością wiatę. Słowa są szczęścia wodospadem. Tą oto wodą razem ze składem zalewa jak ulewa lub zasypuje gratem. Chcesz czy nie jesteś dla niego obiadem. Robię to co kocham, to nikomu nie szkodzi. Robię to no bo to lubię i wiem, że wiesz o co mi chodzi. Robię to no bo chcę to robić, a wiem, że to mi wychodzi. Chcę i robię, cała reszta mnie nie obchodzi. A to Z, to Z, to A. Ja to ja, to jasne jak dwa razy dwa. Jest, tak właśnie rozpoczynamy dzisiejszy dzień z Państwa poranną korespondencją. Yo, yo, yo, ziom, tak należałoby powiedzieć w naszym bucikowym gronie. A co, średnia wieku 18-19 lat i to ja zawyżam i wszyscy w tych takich, jak to się nazywa na głowie, w tych bluzach z kapturami. No tak to jest w naszym bucikowym składzie. Uff, spokojnie, ależ emocje dziś w tej korespondencji Państwa naprawdę na sekundy dziś, na sekundy jak podglądałem. Dobrze, ze skrzynki mailowej dziś pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy. Temperatura i opady nie istnieją, więc można spokojnie pobiegać, czego wszystkim życzę. Pan Piotr z Radomia dziś z Warszawy, pierwszy mailowo. SMS-owo dziś brawo dla pana Sylwestra z Białegostoku, odzywa się po długiej przerwie, jeszcze 2 godziny pracy i do domu spać. Zazdraszczamy tego, że to już za niecałe 2 godziny pan Sylwester z Białegostoku dziś jako pierwszy SMS-owo. No jeszcze telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. A idziemy na dublecik, tak jak w ubiegłym tygodniu i tak jak codziennie na trasie między Łodzią a Grudziądzem. Właśnie na tym wahadle lekki plusik plus jeden, może tak, ale warunki jazdy, kierowcy zadowoleni. Sucho, dobre, jak na końcówkę stycznia, nie ma się czego przyczepić. Brawo Jasiu, dziś jako pierwszy telefonicznie. No zobaczymy jak będzie, czy dublecik jak w ubiegłym tygodniu, czy może hat-trick, to może na double-double idziemy. Zachęcam do porannej korespondencji, także jutro o zwykłej porze, a oto dzisiejsi przodownicy korespondencyjni. Rzecz jasna, dostrzegamy pozostałe sygnały od Państwa i po nie to jeszcze będziemy sięgać już za kilka chwil. Powieści krajowe, zagraniczne, pogodowe, drogowe, czy wszelakie inne. 19 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Tymczasem Alunia. Sukienka lila niebieska. Sukienka lila niebieska. Na ślub sam raz. Na ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny. Garnitur z brązowej wełny. W kieszeni ma. W kieszeni. Złapał za rękę, czemuś ty zdradził swe serce. sukienka lila niebieska, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Smoli Groszak i Miłość. 22 minuty po godzinie czwartej rozpoczynamy nowy dzień. A się obejrzeliśmy i już mały czwartek i za chwilkę Wigilia Piątku. I ponoć, tak jak niektórzy z Państwa wczoraj przekonywali, ten najgorszy dzień w roku już mamy za sobą. W roku i w tygodniu ponoć też i w miesiącu. No jakkolwiek, to taki niby wtorek, tak niby najgorszy, bo to z jednej strony od weekendu już daleko, do weekendu jeszcze dalej, ale dziś już proszę, już bliżej, już środa przed nami. Słońce obudzi się po siódmej, zajdzie po szesnastej, tak. Brakuje dosłownie minutki, no a byśmy liczyli to w sekundach, kilkudziesięciu sekund, byśmy mogli świadomie, głośno, pełną piersią oznajmić, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku. O! Tak jest, godzinę. Dziś imieniny Sabiny, Miłosza i Pawła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe właśnie. Środa, 25 stycznia przed nami. W upominku muzycznym miało być ładne nagranie, a tu takie orzępolenie maszcie. Nie, rozkręcą się oczywiście. Bardzo proszę. Bardzo cennych rad. Ja idę w bok, idę drogą przez rok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Słuchał rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Co, jak pamiętamy z obrazka, najważniejsze, że z uśmiechem, jak się nie wywróci, to się nie nauczysz. Hej, 26 po czwartej. I przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Tak w 1579 roku miało miejsce podpisanie Unii w Utrechcie przez 7 prowincji niderlandzkich, co dało początek Rzeczpospolitej Holenderskiej. W 1815 roku w Wiedniu odbył się ostatni publiczny występ Ludwiga van Beethovena. W 1873 urodził się Karol Iżykowski, krytyk literacki, prozaik oraz publicysta. Zmarł w 1944 roku, a w 1924 rozpoczęły się pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie w Szamonii. Rok 1924. A tej kalendarium na teraz, a ciąg dalszy rzecz jasna, wybranych wydarzeń z historii, także z historii muzyki, już za niecałą godzinę będzie się działo. będzie się działo także przed godziną 7:00. Urywki z kalendarza. Polecam Państwu gorąco w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem 27 po czwartej. Za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. I już punktualnie 4:30. Powtarzam. Polska pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od Półwyspu Iberyjskiego po Rosję. Z północnego zachodu napływa chłodna, polarno-morska masa powietrza. Ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy. W dzień pochmurno, miejscami popada śnieg. Śnieg, tak jak wczoraj, ziarnisty. Możliwa także marznąca mrzawka, a na wybrzeżu śnieg z deszczem i deszcz. A więc uważajmy, na drogach, chodnikach może być ślisko. A większe przejaśnienie możliwe na krańcach południowych, głównie w górach. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Temperatura wyrównana, lekki prefiks na krańcach wschodnich, tam minus 1 stopień. W centralnej części kraju 0. Podobnie na krańcach południowych, na północy do plus 1, plus 2 stopni, tyleż na zachodzie. Najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim, tam 3 z plusem. Miał mieć łatwe życie słon, Bóg dał mu na kurdu broń. Ta zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się złom schowa, do góry głowa. do góry głowa, do góry godnie broń. A właśnie, właśnie, tak człowiek coś chlapnie, a później, no właśnie, państwo uważnie słuchają. No i prośba taka o wyjaśnienie. No mówiłem o tych bluzach rozciągniętych, o kapturach, o głębokich kieszeniach, a więc jednak pani Beata uważnie słuchała. I co jaka średnia wieku? Jak chyba się przesłyszałem. Średnia wieku 35, tak mnie mam. Pani Beato, no myśmy tu z panią Haliną już tak No dobrze, no policzę, bo tu ułamki wychodziły. Mówiłem, że 18 średnia wieku, no to znaczy jakieś 35 tu sobie... Dobrze, co do... Może nie co do miesiąca, co do dnia, ale tak licząc. 1900... No faktycznie nie wychodzi. 19 wychodzi, jasne. Sygnały od państwa w sprawie budzikowego alfabetu to już teraz. 71335. Mówię teraz, bo pierwsze nagranie za nami, a kolejne, drugie i trzecie z rzędu już w przygotowaniu. Już za chwileczkę, już za momencik. Cóż to za zadanie z tym budzikowym alfabetem? Cóż to w tejże łepetynie się narodziło? No są trzy różne nagrania, różnych wykonawców. Właściwie z różnych epok, tak można by powiedzieć. Ale jednak coś się łączy, jakiś wspólny mianownik. No, możemy się doszukiwać, czy w tytułach, czy w nazwiskach wykonawców, czy w imionach, czy w treści, w refrenie. Gdzieś coś jakoś tak połączyć, te kropeczki, żeby nam wyszło rozwiązanie. Dodam dla zachęty, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Szukamy tej najciekawszej, a przede wszystkim najprawdziwszej z prawdziwych. 71335 SMS-owo. Drugie i trzecie nagranie w budzikowym alfabecie. Życzę państwu przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. Nie, no 19 wychodzi. Zaniedbałam kilka ważnych spraw. Spaceruję ulicami miast. Magia szczęścia spowolniła czas. Całym sercem uwierzyłam w nas. Zaniedbałam kilka ważnych spraw. Spaceruję ulicami miast. Magia szczęścia spowolniła czas. Całym sercem uwierzyłam w nas. Teraz wreszcie robię to, co chcę. Nie zamierzam nigdy więcej biec. Gonić tego, co nieważne jest. Wiara w prawdę rozprzestrzenia się. Widzę się fundament. Wyszłam z miejsca, gdzie króluje zamęt. I w twojej tęsknocie znalazłam odpowiedź. Jak uspokoić niepokój w sobie. Ktoś się w nocy wkradł do mego snu. Przepowiedział mi, że będziesz tu. Że odnajdę w twoich oczach sens. Że zrozumiem, gdy spotkamy się. Nie mam wątpliwości, że to ty. Jesteś tym, o którym mówią sny. Nie chcę więcej damsko-męskiej gry. Rezygnuję z bezcelowych chwil. Widzę ogień. Spalił się.

nie kochanka, ale sypiam z nią. Choć śmieją ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Wysoko na polskim topie wszechczasów obywatel GC i rzecz jasna, nie pytaj o Polskę. Już minęła nasza ulubiona 4:44. Pora na sygnały od Państwa, między innymi od pana Stefana, który to informuje, że dziś ciemno za oknem, mroźno, -4. Tak, tak. Przyzwyczaił nas pan synoptyk do takich, a nie innych, nazwijmy to, mrozów. No i teraz mówimy, że już mroźno, -4. Lekki przymrozek na krańcach południowo-wschodnich. Pani Agnieszka pozdrawia i melduje się spod kołderki na polu. No jak spod kołderki, to nie mamy danych, ale mamy dane wprost. Bardzo proszę, pani Agnieszka nas tutaj ośmiela. Rocznik 74. O, bardzo dziękujemy. To wcale nie zawyża naszej średniej w budzikowym, jak to już państwo określili, w ziomalskim gronie. Kłania się pan Paweł, podpisuje listę obudności znad szklanki kawy za oknem na termometrze 0 w Łosicach. No jestem ciekawy, czy dobrze oddałem swój głos na utwory skutecznie budzące. Oczywiście, że dobrze. Te państwa propozycje i pana, panie Pawle, są jedynie słuszne i bardzo dobrze. Zachęcam pozostałych, którzy jeszcze nie oddali głosu na utwory skutecznie budzące. Ostatni dzwonek. A jeszcze, prawdę mówiąc, tak z ręką na sercu, jeszcze parę dni zostało, ale to już tak muszę mówić, by ten remanent muzyczny za ubiegły rok poczynić. Pan Dariusz i stacja Sztum otwarta od 4:20, za oknem nie ma temperatury, znów chmury bez żadnej szczeliny zasłaniają niebo i znów o słońcu można pomarzyć. Pozdrawia pan Dariusz. Wysunięta placówka, stacja Sztum, już otwarta. A przy tej okazji też podejrzewam, trzeba by wymienić pana Roberta, który to pędzi do pracy i gdzieś pana Dariusza już jakoś tak ze stacją Sztum połączyliśmy. Bardzo się cieszymy. Pani Agnieszka gorąco pozdrawia, też już w robocie i z kapturem, a więc jednak ziomalskie nastroje są. Rocznik także jest. Także pani Aleksandra, wita gorąco, czas nie za ostro dziś i ten sygnał czasu o 4:30 potrafi wyrwać, ale mam nadzieję, że wprawi bardziej w uśmiech i w energię taką właściwą do pracy. Zdecydowanie dłuższy dzień, no tak, dziś już mówiliśmy o tym w kartce z kalendarza, godzinę dłuższy, no bez kilkudziesięciu sekund, ale jednak Leszno minus 2 i już cisza, to od pani Aleksandry. Skupienie i nasłuchiwanie, tak, tych skrupulatnie mierzonych wartości pokrywu śniegu. To od pana Maćka już za chwilę. I jeszcze pani Kamila z Torunia informuje, że na skali tak plus minus zero. Nieważny jest wiek, ważne, że serce mało lata. O, no to dobrze powiedziane, duch młody to i ciało chyba też. Ciało by chciało. Pan Wincenty gorąco pozdrawia, u nas na Kaszubiech prawie wiosna. Wczoraj udało się nawet wkliknąć piątkę, choć na krótko wyboiste i zdradzieckie są te drogi nasze. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy to aktywnie spędzają czas, mając sobie za nic takie, a nie inne wartości temperatury i zimę taką jak za oknami. Jeszcze kolejarz z Małaszewicz, tu też łączymy ze stacją Sztum, ale jednak z kolejarskimi pozdrowieniami. Kolejarz uprzejmie donosi, że na wschodzie mrozu brak, ale na jeziorze lód 25-centymetrowy. Ryby gryzą robale, ale bardzo ospale. Poprawiają się z daleka, poprawiają rude krzywki. Jeden wózek cały w ćwiekach, a drugi w pacywki. Bawią swoje małe dzieci, obgadują to i owo. Pani Pankno jak tam leci, a w porządku skinheadowo. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinheada z tyli, czyś ty pankowy wuj? Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek z kim? W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku, o skinie, manikirzyście i panku, prezesie banku. O sąsiadkach i o pieskach trochę martwi się kryzysem mały pank ma i rokeska, skinheadziątko łyse. Moje pije już ze szklanki, a mój się nauczył z puszki, gdzie kupiłaś czarne glanki na te śliczne małe nóżki. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinheada z tyli, czyś ty pankowy wuj? Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek z kim? W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Ojciec dał mi na komunię dezertera i mitwocha. Czy